karagjaše, jasno to sonce greješe, slaviće pesna peše, rosno to cveke cuteše, glaso tvoj vaske me pleni, vaske le večno ti pejmi, glaso tvoj vaske me pleni, vaske le večno živej mi. Štom glaso tvoj go čuje me, vo srca jadovi nema me, duša ta ni razbranovaš, traga ta ni pominuva. Glaso tvoj vaske me pleni, vaske le večno ti pej mi. Glaso tvoj vaske me pleni, vaske le večno živej mi. Zapij mi vaske za Pirin, za Belo more Egejsko, za reka Vardar krvava, za kote Delčevi sandanski. Glaso tvoj vaske me pleni, vaske le večno ti pej mi. Glaso tvoj vaske me pleni, vaske le večno živej mi. Makedonki, zalični momi rabotni, za smene bezbroj junaci. Glaso tvoj vaske me pleni, vaske le večno ti pej mi. Glaso tvoj vaske me pleni, vaske le večno živej mi.